עזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות טיבום, הלכה א'. א', עניין ייבום להקים שם המת על נחלתו, כמו שכתוב, כי ישבו אחים יחדיו וכו', והיה בכור, היינו גדול לאחין וכו', כמו שדרשו רבותינו ז"ל. יקום על שם אחיו לנחלה, ולא ימחה שמו מישראל. ומובן מזה, שהקמת שם המת על ידי היבום, תלוי במה שאחיו לוקח נחלת המת עם אשתו שמייבם. כמו שכתוב, להקים שם המת על נחלתו דייקה. וכמו שמבואר שם ברות, בשאר הפסוקים הסמוכים, שהקמת שם המת תלוי במה שלוקחין נחלתו, עיין שם. כי גם שם ברות מרומז עניין ייבום כמובה. ב' כי עיקר בריאת האדם בזה העולם הוא בשביל שיברר ניצוצות הקדושים שנתערבו על ידי חטא אדם הראשון כמובה. ואלו הניצוצות אי אפשר להם להתברר בפעם אחת בדור אחד. כי אם בכל דור ודור מתבררים מעט מעט עד שיבוא משיח במהרה בימינו, ואז ייגמר הבירור כמובן כל זה בכתבים. ובשביל זה צריך כל אחד שישאיר אחריו ברכה, זרע של קיימא, להניח בנים בעולם, כדי שימלאו מקומו לברר הניצוצות בדור שאחריו. כי אי אפשר לבררם לגמרי, כי צריכים לבררם מדור לדור דייקה כנל. בעיקר הניצוצות שצריכים לבררם מחטא אדם הראשון, הם הניצוצות שנפלו בכסף וזהב וכולי, היינו בתאוות ממון. כי תאוות ממון כלולה מכל ה-70 עבודות זרות, כמבואר היטב בהתורה, ציווית צדק עדותיך וכולי. כי איתה שם שיש 70 אנפי נהירים, בחינת שמחה, בחינת חיים, בחינת באור פני מלך חיים וכולי. ולעומת זה יהיה 70 אנפין חשוכין, בחינת עבוד הזורה, בחינת מיטה וכו', בחינת עצבות, מראה שחורה וכו'. ומי שנופל לתאוות ממון ומקושר לפנים דסיטרא אחרא, לבחינת אנפין חשוכין, בחינת עבוד הזורה, בחינת עצבות, מראה שחורה, שזה בחינת בעיצבון תוכלנה וכו', עיין שם. אבל מי שמשבר תאוות ממון ושמח בחלקו וכו', הוא בבחינת פנים דקדושה, בבחינת אנפי נאירין, בבחינת שמחה וכו', עיין שם. וזהו, קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדה. כי מי שנופל לתאוות ממון צועקת עליו השכינה 140 קלין, שתי פעמים 70 קלין, קלני מראשי, קלני מזרועי וכו'. כי כל עבודות זרות תחובות בממון. ומי שנופל לתאוות ממון הוא עובד כל ה-70 עבודות זרות שהן בחינת 70 אנפין חשוכין. הפך 70 אנפין נאירין שהן בחינת 70 פנים לתורה וכו', עיין שם. והיית שם שעיקר תיקון תאוות ממון הוא רק על ידי שמירת הברית וכו'. כי על ידי דם ברית ממעט ומכניע דם נידות שהוא בחינת תאוות ממון, בבחינת וזהבם לנידה. כמו שכתוב, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור וכו', עיין שם כל זה היטב. נמצא שפגם תאוות ממון הוא פגם כל התורה כולה. כי זאת התאווה כלולה מכל ה-70 עבודות זרות, 70 אנפין חשוכין, שהם כנגד 70 פנים לתורה שהוא כלל כל התורה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל העובד עבוד הזורה כאילו עובר על כל התורה כולה. ומי שנופל לתאוות ממון הוא עובד כל העבודות זרות שבעולם, נמצא שהוא עובר על כל התורה. וכן להפך, מי ששמח בחלקו וזוכה לשבר תאוות ממון, ואזי הוא מקושר ב-70 אנפי נהירין ו-70 פנים לתורה, נמצא שבזה הוא מקיים כל התורה כולה. כי כל התורה כולה הוא בשביל לברר ניצוצות שנפלו על ידי חטא אדם הראשון כידוע. ורוב הניצוצות הם כלולים בכסף וזהב, בתאוות ממון, כמובן בדבר רבנו ז"ל בכמה מקומות. כי הממון בשורשו גבוה מאוד מאוד, ושם כלולים כל הגוונים נילאין, ועל ידי חטא אדם הראשון נתאחזו שם הקליפות מאוד, ונתערבו אלו הניצוצות של כסף וזהב מאוד. ועל כן נתקלל אז בעיצבון תוכלנה, שזה בחינת פגם תאוות ממון כנל. ועל כן התאחזו שם החיצונים מאוד. כי זה ידוע שבכל מקום שיש קדושה גבוה מאוד, כשמוצאים שם מקום להתאחז, מתאחזים שם דייקה מאוד מאוד, בבחינת שפשט ידו בגדולים. וזה בחינת מה שנקראים הפסולת של ניצוצות הקדושה, סוספיתא דדהווה, כמובן בזוהר הקדוש. ולהפך, כשמתבררים ונזדקחים הניצוצות מן הפסולת, הם בבחינת כסף צרוף, כמובן בכמה מקומות. כי עיקר מה שנתערבו הניצוצות הקדושים הוא רק בבחינת כסף וזהב, דהיינו תאוות ממון כנל. ועל כן הוא כלל כל התורה כולה לשבר תאוות ממון כנל. ועל כן עיקר ביאת המשיח תלוי בשבירת תאוות ממון בבחינת וישליחו איש אלילי חספו ואלילי זהבו וכו'. כמו שכתב רבנו ז"ל במאמר אשרי העם יודע תרועה להמשיך השגחה, עיין שם. כי עיקר ביאת המשיח תלוי עד שהוא גמר הבירור כידוע. ועיקר הבירור על ידי שבירת תאוות ממון, כי שם הם כל הניצוצות הקדושים וכל הגוונים ניליים כנל. נמצא שעיקר עבודת האדם בזה העולם הוא לשבר תאוות ממון כדי לברר משם הניצוצות הקדושים שנתערבו שם ביותר כנל. ועל כן צריך להשאיר אחריו בנים מחמת שאי אפשר שיגמור הבירור בעצמו, כי הניצוצות אין להתבררים כי היא מדור לדור דייקה כנל. וזהו בחינת דור לדור ישבח מעשיך, ישבח זה בחינת מה שמעלין ומנסעין הניצוצות לשורשם. שזהו שבח הדלהון ויקר הדלהון, בבחינת בסוג עליו אתה תשבחם. ומובא בזוהר הקדוש שזהו שבח הדלהון ויקר הדלהון, מה שמנסעין עצמן למעלה עיין שם. וזהו דור לדור ישבח מעשיך. מעשיך זה בחינת הממון והמסע ומתן שנקרא עשייה. כמובן בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות. בחינת ומעשה ידינו כוננה עלינו, שברכה משה שתשרה ברכה במעשה ידיהם. כי עיקר בחינת העשייה הוא הממון, כמובן בדבר רבנו ז"ל כנ"ל. היינו, להעלות הניצוצות מהממון הנקרא עשייה, בחינת מעשיך, ששם עיקר הניצוצות, אי אפשר להעלות אותם לשורשם, שזה שבח הדלהון כנ"ל, כי היא מדור לדור דייקה כנל, בחינת דור לדור דייקה כנל, ישבח מעשיך כנל. ועל כן הירושה שייך לבנים, והבן ממלא מקום אביו ומקבל נחלתו. כי עיקר תיקון הנחלה דהיינו הממון הוא על ידי הבנים שמניחים, שהם מבררים הממון. כי אי אפשר לבררו כי היא מדור לדור כנל. ובשביל זה דייקה מחויב כל אחד להניח בנים בעולם כדי לברר הניצוצות שעיקרם בתאוות ממון כנל. ועל כן הבן עומד על נחלת אבי וכנל. ג' וזה בחינת מה שכתב רבנו ז"ל במאמר הנ"ל שעיקר תיקון תאוות ממון הוא על ידי שמירת הברית. כי על ידי דם ברית ממעט דם נידות שהוא בחינת תאוות ממון וכולי עיין שם. כי עיקר תיקון הברית הוא להוליד בנים בזה העולם בקדושה ובטהרה. כי כל זמן שאינו מוליד בנים חס ושלום, אפילו אם שמר בריתו בשלמות נקרא עץ יבש, והוא בבחינת פגם הברית כידוע. כי צריך שיהיה בבחינת עץ פרי עושה פרי וכולי. וזהו עיקר תיקון הברית, כי לא תוהו ורעה לשבת יצרה. היינו כי כל אחד צריך לעסוק ביישוב ותיקון העולם. ועל כן צריך להשאיר אחריו בנים כשרים שיוכלו לברר יותר הניצוצות שנתערבו. ועיקר הניצוצות הם בממון כנ"ל. נמצא שעל ידי תיקון הברית, דהיינו על ידי הבנים שמולידים בעולם בקדושה, שזהו עיקר תיקון הברית, על ידי זה ממעטים תאוות ממון. דהיינו שמבררים הניצוצות לשורשם, שעל ידי זה נתמעט ונתבטל התאווה של ממון. כי עיקר הבירור על ידי הבנים דייקה, כי אפשר לבררם כי מדור לדור כנ"ל. ד. גם הבנים בעצמן שזוכים להוליד בקדושה, שזהו בחינת שמירת הברית כנ"ל, זהו בעצמו בחינת תיקון תאוות ממון, ששם רוב הניצוצות לקדושה כנ"ל. כי עיקר הולדת הבנים הוא על ידי הבירור שנתברר בבירור אחר בירור בימי עיבור ולידה. כידוע שכל ימי עיבור ולידה הם בחינת בירורים, כמבואר בכתבים. ועיקר הבירור הוא בבחינת דם נעקר ונעשה חלב, דהיינו שנתהפך ונמתק הדם נידות ונתהפך לחלב. וזהו בחינת תיקון וברור תאוות ממון, שהוא בחינת דם נידות כנ"ל, בחינת וזהבם לנידה כנ"ל. כי שם כל הניצוצות דקדושה, ומשם מבררים הנפש דקדושה של הזרע הנולד בימי עיבור ולידה. שאז מתברר הנפש ששורשה בעשירות מתוך תאוות ממון כהיתוך כסף בתוך הכור, בבחינת וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב וכו'. כי עיקר הבירור הוא בכסף וזהב וכו' כנ"ל, ועל ידי זה הבירור והצירוף של כסף וזהב דייקה, משם מתברר הנפש של הזרע הנולד. כי כל הנפשות שורשם בעשירות כמבואר היטב במאמר גזלה, עיין שם כל המאמר היטב. ומבואר שם שהאישה היא בחינת עשירות. והעשירות דקדושה הזהו עיקר אור נפשה. והבנים הנולדים ממנה הם תלויים כפירות התלויים בענפים של האילן. והענפים הם בחינת עשירות דקדושה, שזהו עיקר אורה ושלמותה, ושם תלויים הבנים. כי שורש הנפש בעשירות דקדושה עיין שם היטב. נמצא שהבנים נולדים על ידי הבירור של עשירות כנ"ל. ועל כן על ידי בנים דקדושה שמולידים, שזהו עיקר תיקון הברית כנ"ל, על ידי זה ממעטין תאוות ממון. כי עיקר הולדת הבנים הוא על ידי בירור וזיכוך תאוות ממון. כי זהו עיקר הבירור שנתברר הנפש בימי עיבור ולידה, בחינת דם נעקר ונעשה חלב כנ"ל. כי שורש הנפש בממון דקדושה כנ"ל. וזה שכתב רבנו ז"ל שעל ידי תיקון הברית נתקן תאוות ממון וכנ"ל. וזה בחינת מה שצריכים להוליד בן ובת. היינו שתי בחינות הנ"ל שהם תיקון הברית ותיקון תאוות ממון. כי אלו השתי בחינות הם כלליות כל התורה כולה, והם בחינת ימין ושמאל, בחינת איש ואישה, בחינת בן ובת. כי תיקון הברית הוא בחינת ימין, בחינת חסד מתגלה בפומה דאמה, בחינת סיטרה דדחורה, ששם עיקר תיקון הברית. וממון והשירות הוא בחינת שמאל, בחינת מצפון זהב יעתה, כמבואה בדבר רבנו ז"ל, והוא בחינת אישה, כי שם עיקר השירות כמבואה במאמר גזילה הנ"ל. ועל כן עיקר תיקון הממון על ידי שמירת הברית, כי הימין ממתיק ומתקן בחינת השמאל שהוא הממון, וזה בחינת איש ואישה. כי עיקר תיקון האישה הוא על ידי האיש, דהיינו על ידי בעלה, כמובן בספרים וכמבואר בדבר רבנו ז"ל. ועיקר תיקונה על ידי תיקון העשירות דקדושה, דהיינו תיקון תאוות ממון שהוא תלוי בשמירת הברית. היינו, כפי מה שהאיש זוכה לבחינת שמירת הברית, כמו כן יש לו כוח לבררה ולתקנה, שזהו בעצמו בחינת תיקון תאוות ממון, ועל ידי זה נולדים הבנים וכנ"ל. ועל כן עיקר הירושה והנחלה שייך להבן. ובת במקום בן לא תירות. כי עיקר תיקון הנחלה עדיין הוא תיקון הממון רק על ידי הבן, שהוא בבחינת תיקון הברית. ויש לו כוח לפי זכותו לתקן הנחלה והממון, שזהו עיקר התיקון והבירור של הבנים שמניחים בעולם. אבל הבת שהיא מסיטרא דנוקבה, שמשם עיקר העשירות, אין לה כוח לברר ולתקן העשירות בעצמה, כי אם על ידי בעלה כנ"ל. אבל אם אין לו בת, אם אין לו בן, אזי יורש את הבת. כי אף על פי כן אם יוצא חלציו, וגם היא נולדה על ידי בירור ותיקון תאוות ממון. כי כל ההולדות הם על ידי זה כנ"ל, בבחינת דם נעקר וכו' כנ"ל. ועל כן, אף על פי שהיא בעצמה צריכה תיקון עדיין כנ"ל, אף על פי כן כבר התחיל התיקון על ידה. ועל כן חשובה זרע לירושה ולפתור מן היבום. ו. וכשאין האדם זוכה להשאיר אחריו בנים או בנות חס ושלום, אזי הוא עץ יבש ואינו יכול לעלות למעלה, כי עדיין לא עשה כלום ולא תיקן בעולם. כי עיקר התיקון והבירור הוא לברר הממון, וזה הבירור רק על ידי הבנים שמניחים, וכנ"ל שהם בעצמם נולדים על ידי זה הבירור, והם עוסקים אחריו וממלאים את מקומו לברר יותר, כי הם קמים על נחלתו, כי אפשר לברר כי מדור לדור וכו' כנ"ל. אבל כשלא נשאר אחריו חס ושלום יוצא חלציו למלא את מקומו, לעסוק בבירור ותיקון הנ"ל, עדיין לא תיקן כלום ואינו יכול לעלות למעלה, כי הוא בבחינת ארטילאי שאין לו במה להתלבש, כמובן בזוהר הקדוש. כי על ידי תיקון הממון והשירות די קדושה, שזהו עיקר התיקון, ששם כל הניצוצות וכל הגוונים נילאים כנ"ל, על ידי זה נעשין לבושין בבחינת בגדי ישע, בבחינת כי ילבישני בגדי ישע, כמובן במאמר אך ולנמנה דלשביה לחבלה וכו'. כי על ידי הגוונים נילאים שמעלין לשורשן, על ידי הבירור והתיקון של הממון, על ידי זה נעשין לבושין שהם בחינת התפארות כלליות הגוונים. אבל כשאין זוכה לזה, דהיינו כשאינו מניח בנים חס ושלום, אזי אין לו במה להתלבש ואינו יכול לעלות וכנ"ל. ועל כן צריך תיקון על ידי היבום. ועיקר תיקון היבום הוא על ידי אהו רוחא דשדה בגבה כמובן. ואהו רוחא דשדה בגבה בביאה ראשונה זהו עיקר בחינת תיקון האישה. מה שבעלה מתקנה בבחינת אין האישה קורטת ברית, אלא למי שעשה כלי, כמובן בחית והאריזל. ועיקר התיקון הוא שמתקן ומברר העשירות שעל ידי זה משלים אור נפשה, כי זה עיקר חיותה כנ"ל. על כן תכף נותן לה כתובה, שאנו למדים מפסוק כסף ישקול כמו הר הבתולות. כי עיקר הכתובה הוא בשביל ביאה ראשונה, כמובן בפוסקים. כי עיקר תיקונה על ידי אהו רוחא דשדה בגבה בביאה ראשונה. וכל תיקונה הוא רק על ידי תיקון העשירות כנ"ל. ועל כן צריך אז ליתן לכתובה להמשיך לעשירות דקדושה, בחינת כסף צרוף ומזוקק, שזהו עיקר תיקונה וחיותה. וכל הבנים שמולדת אחר כך כולם נולדים על ידי הכלי הנ"ל שהוא אהו רוחא הנ"ל. וכולם מקבלים חיות משם. כי עיקר הולדת הבנים וחיותם שמקבלים מאימם הוא על ידי השירות, כי שם שורש נפשם ושם הם תלויים כענפים באילן כנ"ל. ועל כן כשאין זוכה ואין מניח בנים חס ושלום, ואז אין זוכה לברר השירות דקדושה שזהו עיקר התיקון, כי אין מי שיעמוד על נחלתו להקים שמו. כי עיקר השם שהוא הנפש הוא בעשירות, ועל כן כשאין נשאר אחריו בנים לברר העשירות ולקבל נחלתו, אזי אין מי שיקים שמו. כי עיקר הקמת שם שהוא הנפש הוא על ידי תיקון העשירות ששם שורש הנפש כנ"ל. ואזי תיקונו על ידי אחיו שמייבם אשתו, והתיקונו על ידי אהו רוחה כנל, שהוא התחלת תיקון העשירות כנל, שכל הבנים נולדים על ידי זה כנל. ועל כן זה נחשב השערה אחריו, מאחר שהתחיל לברר ולתקן, ועל ידי זה יכול אחיו שהוא משורשו לחזור ולהמשיך על ידי זה נשמתו בעולם ולתקנו על ידי זה. כי עיקר קרבות האחין הוא גם כן על ידי שמקבלים כולם מאהו רוחה של אמם. כי כולם מקבלים משם, והוא עיקר הבכור. כי כולם מקבלים על ידו, וכן כל האחים מקבלים זה אחר זה, נמצא שכולם מקבלים מחד רוחה וכו'. והאו רוחה של אחיו המת, דשדה בגבה של היבמה, נמשך גם כן כפי בחינת האו רוחה שקיבל מאמו, כי הוא חיותו, ומשם נמשך האו רוחה דשדה באשתו. נמצא שהאו רוחה של היבמה הוא מבחינה אחת עם היבם כנל, ועל כן אחיו היבם יש לו כוח לתקנו ולהמשיך נשמתו על ידי האו רוחה, שהוא בחינת התחלת תיקון העשירות, שזה עיקר התיקון והבירור שצריך האדם לברר בעולם כנל. ועל כן היבם מקבל הנחלה, כמו שכתוב, יקום על שם אחיו לנחלה. כי זה עיקר התיקון, לתקן ולברר הנחלה והעשירות, שעל ידי זה עיקר הקמת שמו ונפשו, כי שם שורש הנפש כנל. זין. וזה שטענו בנות צלופחד, אם אנו חשובות זרע, תנע לנו נחלה, ואם לאו, תתייבא ממנו. כי עיקר היבום הוא רק מחמת הנחלה, מחמת שלא יניח מיוצאי חלציו למלות מקומו, להקים שמו על נחלתו דייקה כנל, דיינו לתקן תאוות ממון כנל. ועל כן טענו, אם אין אנו יכולים לקבל נחלתו, בוודאי מחויבת עמם להתייבם, כי עיקר היבום תלוי בזה כנל. חטא. שייך לאל. אהו רוחה דשדה בגבה, שהוא עיקר תיקונה, הוא בחינת תיקון העשירות. וזה בחינת הכתובה שנותן לה אז מיד וכו' וכנל. כי בחינת אהו רוחה הנעל הוא בחינת בנימין, כמבואר בכתבים. ובנימין הוא בחינת תיקון העשירות דקדושה, בבחינת בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. דהיינו השירות. כי בית המקדש בחלקו של בנימין. והבית המקדש הוא בחינת תיקון השירות דקדושה. ועל כן היה שם אוצרות כסף וזהב הרבה מאוד, כמו שכתוב אוצרות בית השם. כי בבית המקדש היה עשירות גדול ומופלג מאוד מאוד, כי שם התיקון של הממון והעשירות שהוא כלל כל התיקונים. כי בבית המקדש שם היה התיקון והכפרה על כל החטאים והפגמים שבעולם, שכולם כלולים בפגם עבודה זורה שהוא כלל התורה. היינו בתאוות ממון ששם כלולים כל העבודות זרות. והבית המקדש הוא בחינת השירות דקדושה, שם היה התיקון על כל החטאים והפגמים שכולם כלולים בתאוות ממון וכנל. ועל כן עיקר הכפרה על ידי הקורבן שמביא מיגיע כפו וממונו. נמצא שבנימין הוא בחינת תיקון השירות דקדושה. וזהו בחינת אהו רוחה כנל. ועל כן על ידי זה יכול היבם להקים שם המת על נחלתו, על נחלתו דייקה, כי זה עיקר התיקון כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.